چو ملم سر به سمان براری. یک شب بفروش رو ملک دو عالم به می یک شب بفروش. بگو زهد 40 ساله به هیهات براری. دیسه زاه رها کن رها حدیث زاه رها کن که آن ره دیگران تو بندگی خدا کن بدان قدر که توانی هزار خسته از این ره فرو شدند و ندیدند زبوی دوست نسیمی زبوی دوست نسیمی زکوی دوست نشانی Oh, بزن.